Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Mevlid-i Nebevi Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberimizin doğum gelişti muhtemelen böyle. Her mübarek gece bu gecedir muhtemelen. Eğer Peygamber yaratılmasaydı bu alim yaratılmaz muhtemelen böyle. Evvel Rabbim Peygamber nurunu yarattı. Nur-u Muhammed ile de bu evren yaratılır muhtemelen böyle. Allah-u Teala Celle Celaluhu Mevlamız Adem babamızı yarattığı zaman onun alnına bir nur verdi Mevla. Buyurdu Mevla Adem Aleyhisselam'a, ya Adem, bunu sende emanet buyur, emanet. Adem babamız tabi dünyada yaratıldı, hemen cennete götürüldü. Havva annemiz de orada yaratıldı. Cennette doğum, ölüm olmadığı için orada tabi nur Adem babamızın alnında kaldı. Sonra Allah'ın takdiri olarak Celle Celaluhu, Adem babamız, Havva anamız hata işler cennette. Yani yasak meyveden yediler. Tabii bir cezalandı bunlar. Dünyaya gönderildi sürgün olarak böyle. Dünyaya gelince Adem babamız da, Havva anamız tabii doğum başladı dünyada böyle. Doğum olan yerde ölüm olur. Ölüm olan yerde doğum olur muhtemelen böyle. Cennette ne doğum var, ne ölüm var cennette böyle. Orası için olmadı. Havva anamız dünyada doğum yapıp başladı. Her seferinde ikiz doğurdu. Biri kız, bir erkek böyle. On dokuz doğum yaptı. 38 çocuğu oldu. 38. Ancak nur yine Adem babamızın alnındaydı ama. Bir gün Zeybe Aleyhisselam cennetten geldi. Elinde bir tabak. Buyurdu ki ya Adem, bunda incir var dedi, incir. Bunları yiyin siz Havva ile beraber. Yatın, Rabbim sizi evlat verecek böyle. Tek olacak bu sefer. Adı Şiit olacak. Ondan dedi, son peygamberin nesli ona gelecek diyorlar. Son peygamberin özelliği farklı muhtemelen. Çok farklı son peygamberin böyle. Evet, çok peygamber geldi yeryüzüne. Hepsi peygamberdir. Hep Allah için çalışırlar, tebliğ ettiler. Ancak son peygamberin özelliği çok farklı. Neden mi? Önceki peygamberler bir topluma geldiler, topluma, kabileye. Bir şehre, kasabaya geldi hatta böyle. Kabileye geldi önceki peygamberler. Her peygamber yalnız kendi toplumundan sorumlu. Onlar uğraşıyor böyle. Son peygamber ise bütün dünyaya gönderilen son peygamber, bütün insanlara ülke ayrımı olmadan son peygamberin görevi bütün dünyayı kapsıyor böyle. Tabi görevi ağır olacaktır böyle. Yine önceki peygamberlerin de görev süresi arkadan peygamber geldi mi bitiyor onun süresi muhtemelen böyle. Ama peygamberimiz son peygamber olduğu için onun görevi ta kıyamete kadar devam edecek, kıyamete kadar şey böyle. Ne gerekiyor tabii? Böyle peygamberin de farklı olması gerekiyor her diğer peygamberlerden böyle. Görev alanı küresel, dünya kapsıyor böyle. Süresi uzun, kıyamete kadar devam edecek. Bunun için Rabbim evvela Peygamber'in ruhunu yarattı. Cevbi Aleyhisselam cennetten geldi, taba getir, içine incir. Tabi cennet incir ama, cennetten geldi. Dünya değil böyle. Buyurdu Adem, sen ve Havva da yiyin yatın, sen de bir çürek verecek, tek bu sefer. Adı Şit olacak, Şit olacak Allah. Onun neslinden son peygamber gelecek buyurdu. Adem'in Havva anamız yedi incirleri yattılar ve hamile Havva anamız. Adem'in aleyhisselamın aldığı nur Hazreti Havva'ya geçti hemen geçti Adem'ler. Hazreti Adem normalleşti böylece. Biliyoruz Adem babamıza secde etti melekler. Aslında nuru etmesi, peygamber nuru etmesi secde. Onun kişinin dili böyle. Sonra tabii Havva anamız tek doğurdu. Adını Şit koydular. Nur doğunca ona geçti. Şit Aleyhisselam geçti Nur böyle. Alnında parladı böyle. Hatta geceleri karanlıkta bile karşısından belli olurdu. Bir de Nur kimde ise ahlakı güzel oluyor. Ahlakı böyle. Yumuşak ahlaklı, sevimli, sempatik, güleş yüzlü. Her açıdan İnsana kâr mı olur böyle? Kim de olsa bundur böyle. O kişiyi görenler onu severlerdi. Şit Aleyhisselam tabi o da evlendi, büyüdü. Nur ondan eşine geçti. Eşine derken böyle tabi arada nesiller olmak üzere sonra peygambere gelen sıra geldi İdris Aleyhisselam. Ona geldi. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve son peygamber İsmail Aleyhisselam. Peygamberler nesli olarak bu. Bu silsileye buna bağlı böyle. Peygamberler geçti. Tabi arada insan oluyor böylece. Yalnız bu nur her nasip olmuyor muhteremde. Erkek olsun, hanım olsun böylece mutlaka asalet olması gerekiyor. Temiz olması gerekiyor. Ahlakın da iyi olması gerekiyordu böyle. Diyor İbrahim Aleyhisselam tabi İsmail Aleyhisselam'ı Mekke'ye getirdi. Hazreti Hacer'le beraber böyle. Getir onları böyle. Neden? Çünkü son peygamber Mekke'de doğacak. Derler. Bunda hep alt yapıları. Alt yapıları böyle. Yani peygamberimiz önce alt yapı hazırlanıyor. O anda İsmail de bilmiyor. Bebek tabi o zamanlara böyle. Emir verdi. Ben İbrahim, oğlu İsmail'i al. Daha süt emiyor. Süt çocuğu. Annesi Hacer al. Götür onu bırak filan yere. Aldı getirdi İbrahim Aleyhisselam. Filistin'de yaşıyordu kendisi. Getirdi bunu Kabe'nin bulunduğu yere. O zaman ama yoktu Kabe'de bina. Hali boş arası böyle. Mekke'de şehir yok. Kuru bir çöl. Su yoktu Mekke'de. Kuyu da yoktu böyle orada. Ne bir kuş uçuyor, ne bir kedi köpek var. Yani böyle. Tabii su olmayan yerde insan olmuyor, hayvan da olmuyor böyle. İbrahim Aleyhisselam bir kırba, yani bir tulum, su, bir tulum da hurma getirdi. Allah'ın emri inmeyecek yine deveden. Hazreti Vali indirdi. İsmail indirdi. Suyu verdi, hurmayı verdi. Döndü gitmeye başladı. Hazreti Validemiz etrafa baktı. Muazzam yanan bir kum çöl. Çöl böyle. Çöl havası böyle. Ne bir ağaç var, ne insan var, ne kuşsuz bir şey var böyle. Korktu tabi böyle. Koştu peşinden. Ya İbrahim bizi kime bırakıyorsun bu çölde? Konuşma izni yok. Böyle bilmiyorum. Cevap yok böyle. Devam ediyor. Devesiye gidiyor. Hazreti yine koştu peşinden. İbrahim bizi kime bırakıyorsun? Yaptı, bilmiyorum böyle. Yine koştu. İbrahim, yoksa Allah mı emretti? Evet, başladı. O zaman korkmam dedi böyle. Allah bizi görür dedi muhtemelen. Allah tevekküle bak çölde. Bir genç kadın. Bak çocuğu var böyle. Tabii bitmesin diye bir hurma atıyor ağzına. Onu eme yavaş yavaş böyle. Suyu duyuyordu, içiyor suyu. Ziyanma zaten böyle. Ama bitti. Öyle hazıra dağılıp dayanmaz. Arkası gelmeyince hurma bitti, su bitti muhteremler. Tabii su bitince Hazreti Vadimizin de sütü kesildi. Sütü gelmiyor böyle. Çocuk ağlıyor İsmail Aleyhisselam, bebek. Ağlıyor. Ağzı kurudu çocuğun, zayıfladı, süt gelmiyor. Hazreti Vadimiz çırpınıyor tek başına muhteremler böyle. Ne konuşacak bir insan var, ne danışacak bir insan var. Tek başına çölde böyle. Çırpını ne yapıyor? Çaresizlik içerisinde. Etrafa baktı. Safa tepesi yakın hem oraya be. Yakın oraya böyle. Onun üzerine çıktı. Çıkıp bakıyor etrafa dedi böyle. Önce etrafa bakındı. Gözünün gördüğü kadar kum, çöl yanıyor. Böyle. Bir tek bir işaret yok böyle, su diye böyle. İndi aşağı, karşıya baktı. Merve tepesini gördü. O tarafa gitmeye başladı böyle. Bir araya gelince bir vadiydi böyle, çukurdu orası böyle. Oraya gelince korktu. Etrafı görmeyince koştu orada derler. Orada şimdi say ediyor acılar. Oraya geçince normal geldi. Merve'ye çıktı. Etrafa bakındı. Ne insan ne bir şey görmüyor böyle. Artık bilinçsizce böyle. Yani çılgınca ne yaptığını farklı olmadan şuursuzca yine Safa'ya geldi, Merve'ye gidiyor, Safa'ya geliyor, yeni sefer böyle. Bir oraya böyle. Son Merve'ye gelince bir ses duydu. İsmail'in bıraktığı yerden. Eyvah, acaba bir şey mi oldu çocuğuma? Koşup geliyor, baktı. Oradan su çıkıyor. Su. Cebrail Aleyhisselam oraya kanadı vuruyor. Oradan su çıkıyor derler. Çölden, kızın çölden böyle gönderiyor tabii böyle. Hemen geldi suyu gördü, tabi sevindi. Su yukarıdan kaynıyor aşağıdan ama dağılıyor. Dağılmasın, suya ziyan olmasın diye elini açtı böyle. Zemzem, dur, dağılma diye açtı eliyle. Onu açtığı kadar bir kuyu oldu orada böyle. Hatta bir peygamber buyuruyor, eğer dokunmasaydı orası daha bir göl olurdu orası böyle. Elini açtığı için el açtığı kadar oldu oradan böylece. Elhamdülillah tabi zemzemişti, kendi suya kandı, açlığı gitti, ateşi gitti, sıkıntısı gitti, ferahladı, sütü geldi, şunun sütünü verdi, rahatladı şimdi böyle. Yani onun için artık çöl cennet oldu su gelince. Derken kuşlar geldi oraya suya, kuşlar geldiler. Kuş onlara bir arkadaş onlara böyle. Kaçmıyor tabii kuş onlara böyle. Hayvanlar su içiyor falan gelirken böyle. Sonra Yemen'den bir kabile. Cürüm denen bir kabile. Cürüm adlı kabile böyle. Şimdi Arabistan'da kuyudan suyu zamanla çekilir muhtemelen böyle. Çok derin olur kuyuları. Suyu çekilir zamanla böyle. Tabii su olmayan yerde hayat olmuyor böyle. Bu kabilede kuyuları suyu çekilmiş. Kurumuş. Bunlar çıkmışlar. Sonra etrafa alırlar. Oraya konacaklar. Bak uzaktan baktılar. Kuşlar. Dedi ki burada su yok. Onların geçiş yolu orası böyle. Ama kuş var burada. Bir bakalım dediler böyle. Gelip baktılar. Gerçekten su başında, su kuyusu. Genç bir adamın kuyuda bir çocuk var. Dediler sen kimsin? Yani insan mısın, cin misin bu? Şöyle tek başına bir genç hanım. Ben de Halil İbrahim'in eşiyim. İbrahim Aleyhisselam. Onu duymuş, duymuşlar. Dediler biz de buraya gelelim dediler böyle. Ama su benim hakkım olacaktı böyle, suyu hakkı. Peki kabul ettiler bunlar. Geldiler oraya. Bunlar gelince çadır kurdular. Ev yaptılar kerpiçten, taştan derken Tabi çoğu çocuk, kadınlar, develere geldi, koyunlara geldi, tavuklara geldi derken bunlar böylece. Orası şenlendi muhteremler. Şenlendi böylece. Hacı Ali artık kurtuluyor yalnızlıktan. Arkadaş edin onlara beraber. Oturuyorlar, konuşuyorlar. İsmail tabi büyüdü. İsmail Aleyhisselam şimdi eğlenme çağına geldi. Yani ergen oldu. Dediler ki kabirdekiler, gelenler, ya Hacer, istin kızı al dediler kabreden. Evlensin çocuğum bakalım böyle. Bekar durmasın. O da bir kızı beğendi. Evlendiler böyle. İbrahim Aleyhisselam bir defa geldi, yılda bir defa gelirdi oraya. İbrahim Aleyhisselam geldi, yine geldi. Baktı, İsmail yok evde. Tabi seslendi, hanımı çıktı. Hanımı da asıl öyle, asıl suratlı muhtemelen böyle, yüzü gülmeyen böyle, ters ses konuşan bir tipteymiş böyle böyle. İran'ın İsmail'lerde ava gitti. Nasıl geçiminiz? Şöyle hep şikayeti böyle falan böyle. Hiç sormadı kimse falan derken. Batı İbrahim Aleyhisselam, tabi İsmail Aleyhisselam tabi neslinden Peygamberimiz gelecek. Onun için getirmek yok. Ama bu kadın layık değil buraya. O kadından peygamberliği gelmez. Tembih etti. İsmail gelir zaman ona benden selam söyle. Evini beğendim ama eşiğini beğenmedim. Eşik, kapı eşiğini. Onu değişsin. Kalmış anlamadı tabi bundan beri bir şey böyle. Akşam üzeri İsmail geldi, avdan geldi. Ava gitmiş. Avdan geldi. Evi yaklaştı. Babası nurunu fark etti. O da peygamber olacak tabii. Onda peygamber değil, olacak ama. Nurunu fark etti. Hemen işine koştu. Eşine sordu. Bugün bırakın birisi geldi mi? Yaşlı biri geldi, buna biri geldi. Öyle görmüş böyle. Şu direkt anlattım bunları. Peki babam bana bir şey, sözü oldu mu nasihatı? O benim babam dedi böyle. Ne bileyim de böyle. Eşi vermemiş dedi, evi vermiş dedi böyle. Eşi değişsin demiş dedi böyle. Eşi sensin böyle, eşi sensin böyle. Babam seni istememiş dedi böylece. Yani darılma, gücenme ama babam bu şeyi bana vasiyet etmiş badem. Ayrılalım biz böyle. Ayrılmışlar böyle. Yine evleniyor. Yine aynı kadın çıkıyor kızlar böyle. Üçüncüsü de İbrahim Aleyhisselam gelince baktı ki üçüncüsü tam bir peygamber soyuna mensup. Layık böyle, doğurmaya uyar böyle. Neslini doğurmaya böyle, layık böyle. Bu iyi karşıladı hemen böyle. Oo, buyur babacığım, tanımıyor tabii. Ama il içeri gir, hiç giremem kızım böyle böyle. Baktı yüzü gözü tabii çölden gelmiş. Her tarafı ter, mer, toz, şov bu şekilde. Hemen su getirdi bir yüzü, ayaklarını yıkattı bunun kendisine böyle. Süt verdi kendisine, et verdi bir adı, yedir onları bu şekilde. Ama çok sevdi bu gelin için buna böyle. Bilmiyor tabii kim olduğunu ama. Dedi ki giderken, kızım evde İsmail gelince ona benden selam söyle. Evi güzel ama eşiğin tam bulmuşsun yerini eşik. Eş sahip çıksın böylece. İşte ondan önceki hamile kalmamışlardı. Bu kadın hamile kaldı. Ondan bir erkek doğdu bana. Adı oldu Kaydar. Adı Kaydar oldu muhtemelen böyle. Peygamber artık bitti. Hazreti Kaydar o dondu ondan böyle. İsmail Aleyhisselam Nur o eşine geçti. Üçüncü eşine geçti. Doğunca oğlu onunla geçti. Kaydar'a geçti. Tabi Kaydar'a baktılar ki kabile içerisinde yüz nur gibi parlıyor böyle. Daha güzelleşti. Aile kuyu daha da güzelleşti. Yani insan istediği bir melek gibi oldu. Görüyorlar bu şekilde. Böylece nesil nesile. Hep iyi eşlerle. İyi eşlerle. İyi erkeklerle beraber bu şekilde. Gele gele Hazreti Haşim'e geldi. Haşim. Adı mirafı oldu. Haşim. Hazreti Haşim biliyorsunuz derler ya Haşimiler, Bini Haşim kabilesi. İşte o yani onların dedeleri böyle kabilenin. O genç de Mekke'lerin de geliri o zamanlar ticaret eder böyle. Kışın Yemen'e gidiyorlardı. Yazın da Şam'a gidiyorlardı ticaret eder böyle. Şam'a gitti, ticarete gitti. Giderken Medine uğradı. Medine'de bir kız gördü. Adı Selma, kız adı da. Ona bir gönlünü bile kaptırdı. Bunlar hep kader muhtemelen böyle. Şimdi Nur, Hazreti Haşim'de ama Nur böyle. Medine halkı bunu görünce ilk görüyorlar, öyle bir insan. Alnın nuru gibi parlıyor. Gayet güleş yüzlü, sevimli, iyi ahlaklı, melek gibi bir insan böylece. O da selam verirseniz bir kızı gördü. Ona aşık oldu. Gönül verdi tabii böyle. Ve edemek istedim bunu. Hem de tabii kabul ettiler böylece. Evlendi, yattı onunla beraber böylece. Nuru o kıza geçti muhtemelen böyle. Hazreti Haşim oradan Şam'a gitti. Oradan Gazze'ye geçti. Orada öldü ama. Rahmetli oldu böyle. Denemedi. Şimdi o Hazreti Selma Medine'de Peygamberimizin böyle bir kökü Medine olacak bakalım böyle böyle. Sebep böyle. Hazreti tabi Selma hamile kaldı. Haber geldi, ölmüş kocası. Tabi üzüldü. Yetim yavrusu. Derken doğurdu. Erkek doğurdu. Adını koydu Şeybe. Şeybe. Başına biraz beyazlık vardı saçında. O anlama geliyor yani Şeybe. O adını verdi. Adı olur Şeybe. Kim bu Şeybe? Efendim, dedesi olacak. Dedesi olacak böyle. Olacak bu Şeybe. Aile kadere paraşıtır böyle. O da ana karnında yetim kalmadı ama böyle. Medine'de. Derken çocuk olmuş tabii. 13 sokaklarda. Mekke'den biri geldi Medine'ye. Haşim ölünce kardeşi Muttalip vardı. O olmuştu Kureyş'in reisi, kabile reisi. Geldi Muttalip'e geldi, dedi ki senin yeğenin vardı Medine'de. Anlattı durumu. Ama şöyle bir görsen dedi böyle. Melek gibi şöyle böyle. Ağından nuru parlıyor. İşte ahlakı şöyle güzeli böyle. Şöyle kadar karışmadı fazla. Önemli karışmadı dedi böyle. Ağır yapılı ama nur topu böyle. Onu bir görsen dedi böyle. Onun tabii yeğeni oluyor. Abisinin çocuğu olmuş. Hemen bu ilk kimse haber vermeden diyorsun ben de Medine'ye gittim muhtemelen. Ben gezerken Sukar'ı gördü. Orada tanıdı. Nur'unu tanıdı. Şeybe'yi tanıdı böyle. Onu aldı evine götürdü. Hazreti Selma'yı anasına. Onu rica etti. O da kabul etti. Onu amcasına verdi. Amcası olmuyor muhtemelen böyle. Onu aldı. Mekke'ye gelirken Mekke'ye girişte genelde o zamanlar dışarıya gidenler köle getirir, alıp getirir de böyle köle. Şimdi Muttalip de tabi yeğenini Şeybe'yi arkasına koyarlar böyle gelen ikinci kişiyi devede. Mekke'ye baktılar ki Muttalip geliyor, arkasında bir çocuk var. Kim bu acaba? Der ki Abdülmuttalip. Muttalip'in Abdülkölesi yani onun böyle. Abdülköle. Böyle burada. Der Abdülmuttalip. Muttalip'in kölesi. Adı oldu Abdülmuttalip Mekke'de. Böyle. Adı öyle oldu böyle. Şimdi Hazreti Abdülmuttalip muhteremler, o da bir duralım inşallah. Artık tabii Nur'un sahibi yaklaştı. Nur onda, Abdülmuttalip'te. Amcası ölünce o Kureyş'in reisi oldu. Çok otorite böyle, ağır başlı, her kitabdan sevilen, sayılan böyle, saygın bir kimseydi kendisi böyle. Nur onda kendisinde. Ve bu çok zamanlar Kâbe'de yatardı geceleri böyle. Açıkta yatardı böyle. Göklere bakar, yıldızına bakardı böyle. Bu alem bir yaratan vardı kendi kendine. Bu alem bir yaratan var böyle. Hiçbir şey kendine var olamaz böyle. Bu denge var, düzen var. Sabah oluyor, akşam oluyor, güneş çıkıyor, aylara geliyor, yıldızlara geliyor. Bunun dağları bu şekilde bildiği kadar. Bir de Kâbe'ye tabii saygısı vardı Beytullah derken de. Bir gece rüyasında dediler ki buna ya Abdülmuttalip dediler, bir ses. Şimdi biliyorsunuz dedik Zemzem kuyusu vardı. Zemzem kuyusu vardı. Bu Cürüm kabilesi ama kaçtı oradan. Başka bir Huza kabilesi gelinmek diye saldırdı. Onda kuvvet onlara böylece. Huza kabilesi Cürüm kabilesi çıkarken Mekke'den kuyu örtmüşler. Nebi kuyusunu böyle. Hatta hediyeler vardı evet, Kabe içerisinde. Şunlar bunlar, onlar da kuyuya atmışlar. Kuyu üzerine örtmüşler. Taş topraklar böyle. Yine belirsiz olmuş böyle böyle. Uzun bir zaman böyle kaldı bu. Zeynep kuyusu bilmiyor, yeri bilmiyor böyle. Zeynep kuyusu olduğunu biliyorlar, yeri bilmiyor böylece. Bir gece Abdülmuttalip yatarken Kabe'nin yanında birisi durdu. Abdülmuttalip, sen bu zemzem kuyusunun yerini kaz, kuyu temizle, onu hazırla. Yani tabi peygamberimiz hazırlık bunlar muhtemelen. Alt yapı bunlar böyle. Çünkü haç farz olacak böyle. Yani. Sordu adamın rüyasında. Peki ama nerede bu kuyu bilemiyorum. Dedi ki o ses kendisine, melek yani tabi konuş kendisine. Sen yarın sabah erkenden kalk, kuyunun Kabe'nin önünde otur, etrafına bak böyle. Bir kuş gelecek havadan. Kuş yere konacak. Üç kere vuracak gagasını bir yere, aynı yere. Üç kere kasmayacak böyle. Orasını kas, orada bir karınca yuvası çıkacak böyle. Orası Zeynep Kuyu'nun merkezi orası böyle. Sabah, şimdi gözlüyor tabii kuşu böyle. Baktı ki havadan büyük bir kuş geliyor böyle. Kuş geldi, bir yere kondu. Üstüne aynı yere vurdu kalkasını böyle. Tık tık vurdu, uçtu gitti. O kadar, onun gereği bu. Böyle. Hemen kalktı geldi. Şöyle bir elini açtı baktı böyle. Karınca yuvası. Dolu için karınca muhtemelenler. Orası açma başladı. Çocuklarını çağırdı yanına başına. Orası açma başladı orasını da. Temizledi içerisini böyle. Hatta kılıçlar, kalkanlar çok şey var içerisinde. Altında falan da var içerisinde vardı. Onu temizledi. Su çıktı meydana. Tabii Mekke halkı çok sevinir şimdi böyle kuyu çıkınca da. Yine bir gece Hazreti Abdülmuttalip yani dedesi olacak ara. Gene rüya aleminde ama açık rüya görüyor. Net rüya görüyor böyle. Mesela uyumuyormuş gibi. Böyle rüya görüyor. Rüyasında sırtından bir zincir çıktı arkasından. Sırtına bir zincir. Gümüş beyaz zincir böyle çıktı. Göğe uzandı böyle. Dimdik böyle. Zincir böyle. Zincir ağaç oldu zincir böyle. Ağaç oldu. Çok büyük ağaçlar böyle. Dallar dünyanın kapısı her tarafı geldi böyle. Yeşil dalları her tarafı geldi. Dünya her tarafına. Bahat'e ki her insan bir dalı yapışıyor ağacın böyle. Yapışıyor böyle. Elleriyle tutuyorlar böyle. Bazıları da eline balta almışlar. Ayrı kökünü kesme uğraşıyorlar bazıları da. Kökünü vuruyorlar. Baltayla böyle. Uyandı birdenbire bu. Açık net olunca rüya etken tabi bundan böyle. Uyandı. Merak etti şimdi. Acı Allah Allah. Önce bir zincir çıktı. Zincir çıktı. Gümüş zincir. Bembeyaz böyle. Göğe doğru. Bu ağaç oldu böyle. Ağacın dalı her tarafı kapsadı. İnsanlar dalı yapışıyorlar. Kurtuluş şımarı yapışıyorlar. Bazıları da eline balta kökünü kesip uğraşıyorlar. Ama keksemiyorlar kökünü böyle. O kadar baltayı vuruyorlar, yonga çıkmıyor böyle. Kesemiyorlar. Tabii rüya yorum yapamadı kendisi. O dönemde rüya yorum yapanlar vardı böyle. Başka kabilede böyle. Bin devesine başka kabileye gitti. Anlatır rüyasını böyle böyle. Kişi hakikaten gerçek rüya yorumlusuymuş kendisi de. Dedi, ya ablanır sana dedi, mücde dedi böyle. Dedi, senin neslinden de böyle, senin neslinden Allah dedi, son peygamber gönderecekler, senin neslinden gidecek böyle böyle. Peki, o ağaç ne? İşte ağaç, bütün dünyaya saracak dalları böylece, insanın yapışacakları böylece. Kimin baltı kesme uğraşıyor? Onlar da din düşmanları böyle. Yani daha din daha doğmadan daha böyle din ağacını yani kökünü kesme uğraşıyor böyle. Dini körlemeye. Ama bir şey yapıyor elin gelmiş gelmiş bu şekilde. Ama buna gönlü yattı rüyaya böylece. Daha doğrusu Rabbim öyle yaptı kendisine böyle. Uyandım buna bu şekilde. Baktı ki onun neslinden son peygamber gelecek. Onun neslinden gelecek böyle. Eşi vardı. Çocukları da vardı. Şimdi eşinin durumuna baktı. Eşi bir peygamber doğurmaya layık değil. Eşi muhtemelen böyle. baktı böyle. Onu keşfetti kendisi bu sefer. Araştırdı böyle şimdi böyle. Kendi Kureyş'in reisi böyle. Çok böyle saygın, sevgili ve malı mülkü de vardı kendisinin böyle. Tabii kim olsa buna gelir, araştırdı. Bir kadından bahsettiler. Adı Fatıma. O dönemde, o cehalet döneminde diğer kadınlara benzemeyen böyle. Tesettürlü, örtülü, hayalı, iffetli, güzel, huylu. O kadını buldu, onunla evlendi muhteremler. Onunla evlendiği gece nur o kadına geçti şimdi böyle. Kadın verdi. Kim o kadın? Peygamberimizin babaannesi olacak kadın. Fatıma muhteremler. Babamız peygamberimizin böylece. Nur tabi Hazreti Fatıma'ya, ona geçti nur şimdi böyle. Tabi zaten güzel ahlaklı, güleç yüzlü, iffetli, herhalde güzelmiş böyle. Bir peygamberin nuru ona Allah konunca tabi daha çok daha farklı oldu. Farklı insan oldu. Ve doğum yaptı böyle. Erkek doğdu. Adı öyle Abdullah. Nur'un sahibi geliyor muhtemelen. Adı oldu Abdullah. Nur ona geçti muhtemelen böyle. Abdullah'ın Nur'u geçti. Hazreti Abdullah tabi büyüdü. O dönemde evlenmek erken de evlenme böyle. Çünkü o zaman evlenmek kolay muhtemelen böyle. Resim işleyenler yok böyle. Beyaz şey yok, koltuk takılma yok, şunlar bunlar yok, böyle daire açmak yok, yok bunlar be. Çok basit böylece, elime kolay. Öyleyken Hazreti Abdullah yaşı 25 oldu ve evlenmedi ama böyle. Yine o dönemde eşeğini baba seçerdi yani erkeklerin adına. Kızını baba seçerdi böyle. Yani abla bir şeye karışmıyor. Babasının o buna karar verecek evlenmesine. Abdülmuttalip de oğluna tabii kız arıyor. Arıyor. Şimdi biliyor ki, tabii Nur'u da gördü onun da. Yani peygamber doğacak artık ondan. Doğacak. Onunla bir kız. Tabii herkes kızın belki kendisine böyle. Kureyş'in reisi. Lider kendisi orada. Ve teklif geliyor. Ya Abdülmuttalip kızım ve oğlunu vereyim derken. Araştırıyor, bakıyor. Ya o kızdan peygamber doğmaz. Böyle tabii kader bunu yazmış yani böyle. Kader yazmış böylece. Yani kader deryasında Hazreti Abdülmuttalip böyle oyalanıyor böyle. Oğlunu eş arıyor böyle, hem arıyor böyle. Bir gün bir yere toplanmışlar, birkaç kişi oturmuşlar Kabe'nin yanında. Bir kızdan bahsediyorlar. Kızın ismi Amile. Vehb'in kızı Amile, Amile diye. O da Amile. Konu o. Oradaki toplumdakiler o kızı konuşuyorlar. Hazreti Amile'yi. İşte Vehb'in bir kızı var ama Amile diye. Ama kız sanki huri kızı. Melek sanki biliyor. Böyle konuştu bunu böyle. Ahlakı şehir şu an bahsedince böyle. Tabi kulak misafir olup baktı ki anında kim olduğunu. Hemen kalktı. Gideyim dedi Vehb'e gideyim. Kızı seveyim ben dedim hatta. Karar verdi ben gönle böyle. Daha görmeden onun için ben karar verdim Abdülmuttalip böyle. Gitti. Tabi tanıyor ve Mekkeliler. Tabii küçük kasaba Mekke. Tahta kapı vurdu. Ve hep çıktı. Adam görünce şaşırdı birdenbire. Şaşırdı böyle. Şaşkın oldu falan böyle. E ne oluyor hep? Niye şaşırdın böyle ben gelmemden? Ama sonra anlatayamazsan dedi böyle. Al bakalım. Dedi ki geceleri rüyamda dedi. Al İbrahim Aleyhisselam geliyor bana. İbrahim Aleyhisselam dedi. Dede İbris dedi. İbrahim Aleyhisselam da rüyamda geldi. Dedi ki bana diyor, ben senin kızın Amine'yi Abdullah'a nikahladım. Siz bunu kabul edin bana böyle böyle diyor. Eşine diyor, Hazreti İbrahim'i görmemiş, eve bir nur geldiğini görmüş, eşini görmüş böyle. Eşine ben de diyor, şimdi bekliyoruz böyle. İbrahim Aleyhisselam, peygamber dedemiz dedi, böyle söyledi. Bu da bir gerçek rüya dedim böyle diyor. Bunu şaşırdım böyle diyor. O zaman ilk adım ben de kabul ettim bunu diyor. İlk altı yapıyorum hatta. İlk altı diyor. O zaman tabii söz, nişan, böyle görüşme yok o zaman da benim tabii böyle. Saz, caz, düğün, defmeli yok zanna bu şekilde böyle. Gelin alması yok yani böyle. Özel bir daire kapı açmak olmuyor onlara böyle. Bir yatacak bir yer oldum tamam bir oda bir ev içerisinde böylece. Hemen o gün karar verildi. O gün evlendiler O gün evlendiler böyle. Hazreti Amine tabi geldi. Tabi yürüp geliyor o zaman da gelinleri böyle. Yani şehir olduğu için de böyle. Yürüp geliyor tabi. Evlendiler. O gece Hazreti Abdullah kadın Nur Hazreti Amine'ye geçti muhtemelen. Amine'ye geçti böyle. Artık peygamber yaklaştı bu şekilde. Hazreti Amine'ye geçti. Hazreti validemiz de ama gayet iffetli, hayalı, yani utanıyor kimse bir şeyimi, o derece bir tabi peygamber annesi olacak. Ona layık bir hanım, kız tabii kendisi de. Hazreti Abdülmuttalip haber aldı. Gelin hamile olduğunu haber aldı. Dedi ki oğlu Abdullah'a, yavrum dedi, hadi Şam'a bir kervan gidiyor, ticaret kervanına gidiyor. Sen de bu kervana ver Şam'a git. Nurşin Medine'ye uğra. Hurma getir oradan dedi böyle. Mekke hurma olmuyor. Hurmanın dünyada menba kökeni Medine muhtemelen böyle. Yani başka hurma oluyor. Bağdat'ta, Hiram'da oluyor böyle. Ama hurmanın en kalitelisi Medine muhtemelen. En şifalısı bir de böyle. Medine olması böyle. Dedi ki oğlum dedi bak dedi eşcinin hamile kalmış. Böyle haber aldım dedi böyle. İnşallah doğduğu zaman dedi torun dedi böyle. Biz cevap çekelim, cevap verdi böyle. Hurma getirdi dedim Medine'den geri dönüşte dedi böyle. O da tabi dedi böyle. Gitti. Şam'a gittiler. Şam dönüşü Medine'ye geldi. Şimdi Medine'de kim var Medine'de? Dayıları var muhtemelen böyle. Abdülmuttalip tabi Medine'de doğdu ya orada muhtemelenler. Hazreti Selma'dan. Selma erkek kardeşleri var bu şekilde böyle. Dayıları var böyle. Dönüşte hem dayıları uğradı, hem hurma alacak böyle. Ama artık bitmiş olan görevi. Derler. 10 şey atmış böyle şey böyle. Hastalandı Medine muhtemelen. Bir ay yattı böyle orada. Çok harçlı kaldı böyle. Hiç değil falan bilemeyecek hali kaldı. O da rahmetli oldu muhtemelen böyle. Rahmetli oldu. Tabi haber geldi Mekke'ye mükerreme. Acı haber geldi Mekke'ye mükerremeye. Abla öldü derten böylece. Tabi Hazreti Abdülmuttalip oğlu ölü diye içi yandı. Hazreti Amine de ilk çocuğunu doğurdu, dul kaldı. Onun için gözyaşı döktü. Peygamber ana karında babadan yetim kaldı muhtemelen böyle. Hikmetleri var tabi bunların hep inşallah muhtemelen. Verip onu inşallah. Şimdi Peygamberimizin tabi ana karına geçtiği gece de onda böyle. Yani Peygamberimizin beden yapısının temeli atılmış oldu muhtemelen peygamberle. Ruhu ezeli yaratılmış, peygamber yaratılmış tabi. O gece ne oldu? Peygamberimizin beden yapısının atıldı, temeli atıldı. O güne kadar Mekke'de kıtlık varmış. Birkaç sene devam etmiş Mekke-i Mükerreme'de. Hiç yağmur yağmamış Mekke-i Mükerreme'de böyle. Kurak böyle. Her taş yanıyor böyle. Otlar kurumuş, ağaçlar kurumuş böyle. Develer aç muhtemelen, ot bir şey olmayınca. Açlık başımı Mekke-i Mükerreme'de muazzam kıtlık var. Peygamber anı rahimine düştüğü gece yağmur yağmış muhtemelen. Hemen anında böyle. Anında muhtemelen böyle. Anında yağmur yağmış Mekke-i Mükerreme'ye. Ondan sevindi insanlara böyle. O kadar sevindilere böylece. Birdenbire bir bolluk oldu. Birkaç gün yağmur devam etti böyle. Otlar bitti, ağaçlar yeşildi, ekinleri oldu. Her şeyle böyle gelişmeye başladı. Hayvanlar sütü çoğaldı. Dedik o seneye seviş, yani bolluk senesi adı verildi o sene muhtemelen böyle. Böyle. Bir gece Hazreti Amine Validemiz uyurken bir ses duydu. Ya Amine, sen en hayırlı bir insana hamilesin. İnsan en hayırlı insana hamilesin böyle. Adını doğunca Muhammed koyuyor. Adını Muhammed koyuyor bana. Rüyasında dedi böyle. Adı Muhammed olacak böyle. Derken tabii günde aylar geldi. Peygamber'in doğumu 2 ay kaldı, aşağı yukarı kaldı. Yemen'den bir ordu geldi Kabe'yi yıkmaya. Ebrehe denen bir kişi var komutanların başlarında Yemen'de. Şimdi bu Yemen'deki Ebrehe, o zaman Yemen Habeşistan'a bağlıydı. Bağımsız değildi. İçlerinden bağımsızdı. Bu Ebre denen kişi, Habeş kralının da maddi yardımıyla bir kilise yaptırmış Sana'da, Yemen'de, Sana şehrinde. Amacı şu böylece, insanlar tabi Kabe'ye gidiyorlar, ziyarete gidiyorlar böyle. Ve artık bir kere hac yapıyorlar kendilerine böyle. Mekke'de her sene paları kuruluyor, şenlik oluyor, ticaret oluyor. Bunu kıskanmış mı böyle bu? İnsanlar Kabe yerine, Mekke yerine Sana'ya geçsene diye bir kilise yaptırmış. Çok şaşalan böyle. Altın, gümüş, işlemeli, süslü, püslü bir kilise yaptırmış. İnsan oraya davet insanlara böylece. Kimse oraya gitmediler. Hatta bir gece birisi, bir Arap'ın biri gece kiliseye girmiş. Orada tuvaleti yapmaktan hemen böyle. Kilise mi orası böyle? Bunu bu sefer duyunca Ebre kızdı. Gidemedi ki yıkayım Kabe'yi dedi. Dedi Kabe'yi yıkayım da halk da mecbur buraya girsin buraya böyle. Buna bir fili vardı. Adı Mahmud adında. Öyle takmışlar. İri bir filan böyle. Şu iri bir fil. Bu fil hangi bir savaşa girse sadece kazanıyormuş böyle. Bu fille beraber. Fil önde bu ordusuyla beraber Mekke'ye doğru geliyor. Taif ile Mekke arasına geliyor da konaklıyor böyle. Derler. Tabi Mekke halkı bakıyorlar ki Yemen'e bir ordu gelmiş. Bunlar kabile. Bunlar savaşamazlar. Bunlar kaçıyorlar. Mekke'nin dışına dağlara çıkışıyorlar bunlar bir şekilde. Artık boş kalmış. Bir iki gün dinliyor evlilerin o kefere. Tam artık kalkacak şimdi Kabe'yi yıkmaya gidecekler. Fil kalkmıyor muhtemelen böyle. Tabii kim kaldırır fili? O olarak kaldırmalı böyle. Fili başına geri çeviriyorlar kalkıyor. Geri gidiyor böyle. Yine böyle çevirince Kabe'ye doğru yatıyor. Gitmiyor böyle. Bu oruç çeken bunlar fille Rabbim bunlara kuş gönderdi. Ebabil kuşları. Elantresörün geri muhtemelen böyle. Ebabil kuşları gönderdi. Denizden gelir. Kızlarınızdan geldiler böylece. Bir sürü böyle sanki bul gibi kuşlar geldiler. Kırangıç şeklinde uzun gagalı kuşlar. Her kuşun gagasına bir taş, iki yanında bir taş, üç taş böyle. Ama taşlar beraber min sicilin, sicil. İsim yazılı böyle. Kime o taş gidecek? İsim yazılı materyali. Bir de taşlar sanki kimyasal bir bomba. Küçük bomba böyle. Rabbim yaratmış onları böyle. Taşlar geldiler böyle. Bir anda gelinceyle hiç taş boşa gitmiyor böyle. Bir kafasına bırakıyor kuş böyle. Başına girip delip içine giriyor muhtemelen böyle. Bedene girip delip geçiyor bu şekilde. Helak oldu bunlar böylece. Az bir kişi kaldı böyle. Ebre'ye falan bir yaralı kaldı bunlar. Döndüler ama onlar orada geberdiler şeyde. Şimdi bu olay böyle olunca Arabistan Yarımadası'nda artık Kabe'nin kutsallığı kabullendi. O an muhtemelen böyle bak. Şimdi kıble, Kabe kıble olacak muhtemelen. Hac olacak orada böylece. Yani Kabe'nin bir taş bina değil, onun mani açıdan bir kutsallığı, mübarekliği kabullendi halkası muhtemelen böyle. Ön hazırlık peygamberimizin böyle böyle. Hazırlık. Zemzem çıkarıldı. Kabe hazır. Ondan sonra halk Mekke halkını sevmeye başladı böyle. Onu sevmeye başladılar. Aşağı yukarı 2 aya kadar sonra da benim doğumu geldi muhtemelen böyle böyle. Hazreti bu Emine Validemiz doğum gecesi Hazreti Emine'nin gözünden perde kaldırılır muhtemelen. Yani gözden perde değil, şu böyle yani kalp gözleri, gönül gözü açılır muhtemelen böyle. Şimdi bu tabi bir tasavvufi kavram. Tabi bu yaşayan biz anlayamıyoruz bunları tabi muhtemelen. İnsanda bir de gönül vardır. Kalpte ayrı gönül derler böyle. Gönül nurdur derler. Yani kalp işte bir nurdur bu gönül. Bir noktadır bu aslında bu. İşte insan bu muhtemelen aslında böyle. Yani bu gönüllere, gönlüne böyle geldi. Böyle. Hatta öyle insanlar vardır ki, bunlara eli gönül derler, eli gönül böyle. Her işi gönül danışır. Mesela bir insan bir iş yapacak. Şimdi gönül danışır, istemiyor ondan böyle, sıkılıyor, ağır geliyor, zor geliyor. O bırakma giriyor muhtemelen böyle. Gönül, o alemi görüyor muhtemelen böyle. Yani gayb alem diye böyle, melek gönlümü seziyor muhtemelen böyle. Mesela yola gidecek, bir yere gidecek böyle. Ama bakıyor, gönül istemiyor muhtemelen de. Gönül sıkılıyor, oraya gitmeme gerekiyor muhtemelen de. Ev mi alacak değil mi? Eve gidip bakar. Evinin fayansı değil mi? Odası değil mi muhtemelen? Önce eve girecek, kişi gönlünü dinleyecek gönlünü. Eğer gönlü onda hoşlanırsa, gönlüne böyle kolaylık, hafiflik gelirse ev hayırlı muhtemelen böyle. Eve girdi, tam ev fayansı, tam her şey konforu yerinde. Çok şapsal bir ev bu şekilde. Ama gönlü sıkıldı mı, oraya girmemek lazım, gitmek lazım böyle. Orada bereket olmaz, muzul olmaz böyle. Şimdi, işte bu gönül açıldı mı? Açıldı mı? Keşif diyor buna böyle. Bazı görmeye başladı böyle. Melek ruhları görmeye başladı bunda böylece. Nasıl açıldı bu gönül? Kalbinin pası silince muhtemelen böyle. Şimdi bizler günah işleyince o günah ile orantılı şekilde küçük veya büyük noktaları kalpte muhtemelen. Kalpte böyle. Zaten evlenen korkusu kalbin kararması muhtemelen. Değil mi? Kalbi kararmış bu muhtemelen böyle. Yani bir insan bir günah işlesin, hemen o günah kalbi karanlıkta muhtemelen böyle. Küçükse küçük olur böyle. Bir gün olur böylece. Eğer tevbe edip de Allah tevbe ederse o nokta silinir, gene kalbi temizlenir böyle. Ama tevbe etmedin böyle, günah devam ediyor. Yalandır, gıybettir, harama bakıyor, yalan söylüyor, şunu bunu yapıyor, yediği haram, şunu bunu haram bu şekilde. Allah korusun, kalp tamamen kararır muhtemelen böyle. Kalp karardı mı, ne olur? O kişinin gönlü öldü muhtemelen, görür. Yani mani öldü böyle, mani. Öldü böyle. Gönül duyarsa olur gönül muhtemelen. Gönül duyarsa olur böyle. Gönül duyarsa olur, kişi içinden devamı bu sıkıntı olur işte böyle. Nereye gönlüm sıkılıyor böyle? Gönül karanlıkta kaldı muhtemelen. Karanlığa büründü. Günahlar karanlığa büründü. Gönül bunu kabul edemem muhtemelen böyle. Nasıl göze bir çöp kaçsın değil mi? Göz bu kabul edemiyor. Ağlar, göz döker, atar mı akşam böyle. Gönül bu günahı kabul edemez. Gönül sıkılır böyle. Gönül sıkılır, daralır. Günahta kurulmak için bu şekilde. İşte kimin kalbi kararmışsa, kim günahı çoksa, o kişinin huzur olmaz muhtemelen böyle. Ne yapalım bir kişi bu sefer? Huzursuz değil mi? Evine gidemez böyle. Falan yere gideyim. Alkol alacak, şunu alacak, sazdır, cazdır, elincedir, kumardır, şunlar, bunlar böylece. Hep böyle huzur arayışı arıyor muhtemelen böyle. Ne oluyor? Kalp daha kararıyor, eve geliyor, daha sıkıntı muhtemelen böyle. Daha sıkıntılı. Mesela genç hanım kız böyle. Açı saçı gezer ev muhtemelen. Moda uyar, zamana uyar, Hristiyan'a uyar. Etek kısa, şu derken böylece, açılır, saçılır, maçılır bu şekilde. Eve gelir ama evde uflamadı, eve gelmedi. Sıkıntı patlamadı bu şekilde böyle. Şimdi hasta amine validem tabi kalbi tertemiz muhtemelen böyle. Kalbi tertemiz, karnında bir peygamber o muhtemelen böyle. Hatta geceleri hasta amine uykusu tabi kaçıyor, altına korusu geliyor. İlk çocuğu, hatta son çocuğu olacak kendisi tabi böyle. Bazı geceleri mahzun oluyor, hüzünleniyormuş böyle. Uykusu kaçıyor. Şöyle kulağına bir bakıyor. Karnındaki çocuk Allah'ı zikredi muhtemelen bak. Peygamber muhtemelen. Allah, Allah duyuyor onu böyle, duyuyor böyle, karnındaki böyle. Onu dinlerken böyle bir tesir oluyor böyle, bir rahatlığa atmak böyle. Seliyor. Derken artık şimdi doğum günüse geldi muhteremler. Doğum günüse. Bu tabi evrensel bir olay böyle. İnsanlara gönderilen peygamber, bir de bütün alemin rahmet alemlere. Yani gökte ve melekte rahmet peygamber gelmesi yeryüzüne. O gece hastalanmadı, yalnız değildi muhtemelen böyle o gece. Yalnız değildi. Yanında görümlüsü vardı, Hazreti Safiye. Hazreti Peygamberimizin. İki de kadın vardı böyle. Biri adı Şifa Hatun, yanında Fatıma Hatun böyle. Üç kadın var yanında böyle. Onlar oturuyorlar böylece. Derken Eyüp'ü nurlandı. Gün nurlandı. Huri'de gelir cennetten muhtemelen. Huri kıza gelir muhtemelen böyle. Uzun boyluymuşlar. Böyle. Uzun boylu. Baktı böyle. Abdümelef'in kızları gibi, kabine kızları gibi böyle. Uzun boylu ama çok ama gayet güzel kızlar. Huri kızları geldiler böyle. Melekler geldiler. Onları tabii görmüyor. Hepsini görüyor böyle. Onları görüyor onları bu şekilde. Önce bir sadı abi böyle. Sumka herhalde katıya. Çok sudum böyle diyor. Sonra bir cam dolusu şerbeti. Ona bir kase huriler cennete getirmişler. Kase içerisinde billür böyle. Cam gibi parlayan bir kase içerisinde cennete getiren bir su verdiler böyle. Kardan ak, beyaz diye böyle. Ak. Ve hem soğuk idi. Soğuk idi. Yani lezzeti şekerden daha tabii iyi yoktu. Şekerden daha tabii böyle. Onu içtim böyle diyor. İçtiğim an olduğu isim Nura Gark. Onu içtiği anda cennet içtiğim an böyle Nura Gark oldum böyle diyor. Gark sanki nur içine boğuldum böyle. Her nur oldu böyle böyle. İçi, dışı, gönlü, hücreleri, zerreleri her şey nur nur oldu böyle. Kendini nurdan fark edemedi muhtemelen. Kendini göremiyor böyle böyle. Nur oldu beden böyle. Nur oldu benden, her tarafı nur oldu böyle. Oturuyor yerden, doğu ve batıyı görüyor benden böyle. Melek de ruh hepsini görüyor bu şekilde. O anda işte bir korku geldi o anda bir böyle. Derken bir akkuş geldi. Kandili revan. Kandili revan, açmış kanatlarını böyle, uçarak bir kuş geldi böyle. Melek tabi böyle. Ona kuş dediği görüyor melek bu şekilde. Geldi. Adı kamı sıvadı, suvveti kuman. Arkasından sıvazlı kuyumlar böyle. Kuvvet böyle. Kanadıyla bir arkamı sıvazladı. O anda Peygamberimizde doğdu muhtemelen böyle böyle şey. Hasan Ali buyuruyor ki, ben diye hamile kalınca Muhammed'ime hiç diyor gebelik şeyini çekmeden böyle böyle. Yani diğer kadından duyduğum böyle bulantı, kusma, hiçbir şey olmadı bende evladım böyle. Sanki diyor, o beni taşıyor. İçin bir ağırlık olmadı, bana bir yük olmadı, bende bir değişiklik olmadı. Hatta daha hafifledim. Sanki o yavrum beni taşıyor böyle böyle diyor. Bir de doğmuşsan hiç çekmiyor doğmuşsun muhtemelen. Hiç çekmiyor doğmuşsun böyle. Yani bir nur gibi böyle, hiç anlamadan böyle. Durdu bu şekilde. Sema zemin. Peygamber doğduğu anda bütün semaati zemin, yer gök nur kaplamış. Her taraf böyle böyle. Nur kaplamış. Peygamberimiz doğduğu zaman sünneti doldurmuş, sünnetli doldurmuş derler. Yani kimse el süremezse edeplere baktı böyle. Bir de göbeği kesilmişti muhtemelen. Göbeği kesilmişti böyle böyle. Göbeği kesilmişti böylece. Tabii şok doğdu böyle. Kuru kız onunla kuna sardılar. Cennet kundana sardılar muhtemelen böyle. Yıkadılar. İlk an Safi Validemiz aldım, yıkayayım dedim diyor. Dedi ki bir bana kuru kız dedi ki diyor ya, bırak onu, bize yıkadı dedi böyle. O yıkandı, temiz dedi böyle böyle. Yıkandı, dokunmasını da böyle diyor. Aldı elinden bana diyor, kundan sarılar diyor. Hemen Peygamberimizin secdeye vardı muhtemelen Peygamber böyle. Bak yeni doğdu, secde artabilirler. Kulak verdim, dinledim diyor Ashab-ı'lemiz. Dedi ki diyor, Eşhedü en la ilahe illallah ve inni Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve inni Resulullah. Ben Resulullah'ım yani. Ve inni. Yani ben de anlamayayım böyle. Muhammed Resulü demedi burada. Tabii kendi olduğu için böyle. Ve inni Resulullah. Ben Allah'ın Resulüyüm dedi böyle diyor. Üst sefer diye bir şey söyledi böyle. Kulak alıp dinle baktım diye. Üst sefer diye. Ne demiş sefer? Ümmeti, ümmetim hatırı. Ümmeti, ümmetim demiş. O zaman böyle. O zaman pazarı pazarına bağlanan geceydi. 11 Rebi Rebeyler'in. O gece pazarı, pazarı bağlayan geceydi. Pazarı sabahı, güneş doğmadan, tam yeri ağırmış daha böyle. Yani imsak vakti çıkmış, sabah vakti girmişti, o daha güneş doğmamıştı dönemde. Yani gün doğmadan yani dünyaya gelen Aleyhisselam geldi böylece. Cebrail Aleyhisselam üç tane dikti böyle, üç tane sancak mı? Bir doğuya, bir batıya, bir Kabe'den dikti bunlara böylece. Meleklere mesaj verdi bu şekilde böylece. Bütün gökyüzü melekler huri kızlar cennete bir müjde verdiler böyle. Peygamber doğumunu kutladılar birbirleriyle bu şekilde. Şimdi sabah oldu Ebu Leheb. Peygamber amcası biliyorsunuz Ebu Leheb böyle. Ama amcalığını yapamadı. Yani tabii sonradan hakkında sure geldi kendisine böylece. Onda bir carisi, köle vardı emzikte yani çocuğu olan bir kölesi vardı. Kadın carisi vardı böyle. Adı Süveybe. Bu Süveybe duyuyor Peygamber'in doğumunu. Gidip haber verdi kendisine böylece. Hatta önce Abdülmuttalip geldi. Tamam, daha böyle. Peygamber'in doğduğu anda Abdülmuttalip'e diyorlar ki rüyasında bak diyorlar ablan çocuğu oldu, torunun oldu. Git onu sev, kucağına al. Adı Muhammed koy. Ben de muhtemelen ona böyle. O da kaltı geldi. İçeri girdi, aldı kucağına böylece. Tabii nur, her taraf zaten nur kendisinden böylece. Adını Muhammed koydu. O sabah da Süveybe Hazretleri duymuş Peygamberimizin doğduğunu kuş efendisine, Ebu Leheb'in kölesi, ona gitti. Ya Seyyidi, ya Seyyidi, efendim böyle, müjde sana, sana müjdeye geleyim. Ne var, ne oldu? Kardeş ablan oğlu dünyaya geldi. Tabii o anda kardeşlik var böyle. Ya kardeş öldü Şam'da. Görmedi tabii şeyini. Sözünü görmedi. Onda sevmiyor Ebu Leheb'i temel bak. Onda Ebu Leheb seviniyor. Diyor ki Süveybe'ye hürsün serbestsin bana mücadeleşin böyle. Bana mücadeleşin diye artık azatlı ettim seni. Köyde hürsün böyle. Git diyor ona süt versen benim halde. Süveybe'yle. Süveybe geldi hemen böylece. İlk annesi emzirdi. İkinci o emzirdi muhtemelen böyle. Herkesin memesi almazlar muhtemelen böyle. Almazlar böyle şey. Herkesin memesi almazlar. Hatta Hazreti Süveybe önce son memesini vermiş. Onda çocuk var böyle. Son memesini almadı peygamber böyle. Sami verince onu aldı muhtemelen böyle peygamber. Aldı böylece. Sütünü verdi. Şimdi bunu şimdi anlatıyorum bakın muhteremler. Peygamber sevgisi boşa gitmiyor muhtemelen böyle. Velev kâne kâfiren diyor bak. Velev kâne kâfiren. Yani peygambere bir kişinin bir sevgisi olmuşsa zamanında, yani sonradan kâfir bile olsa, müşrik dinsiz olsa bile böyle, ama peygambere iyiliği yapmışsa boşa gitmiyor muhtemelen böyle. Peki ne oldu? Ebu Leheb bir geberdi muhtemelen tabii böyle. Geberdi böylece. Hatta Bedir Savaşı'na gitmedi, hastaydı böyle. Kısa keseyim o konuyu. Hastalandı. Bütün bedeninden böyle akıcı, cirat akan pis bir irinden çıkmaya başladı kendisinden. Çok pis şekilde geberdi böyle böyle. Üç gün böyle kaldı böyle cenazesi. Korktu artık evde. Ölümünden sonra bunu kardeşi Hazreti Abbas rüyasında görüyor. Daha başka da görüyorlar Mekke'den. Kardeş Abbas soruyor. Ya abi diyor, Ebu Leheb diyor. Nasıl durumun diyor böyle. Nasıl durumun diyor. Nasıl o alem, nasıl alemleşsin böyle diyor. Sorma, sorma, sorma diyor. Aynen diyor. Allah buyurduğu gibi diyor. Zat-ı Leheb. Alevli ateş böyle. Allah buyurduğu gibi diyor. Diyor. Kalbi ateşi alev böyle. Alev böyle böyle. Her alev böyle böyle. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum böyle diyor. Susan, bunaldı sonra böyle diyor. Yalnız diyor, hafta bir sabah diyor böyle. Hafta bir sabah, pazar sabahları böyle. Sabahları böyle. Ateşim diye yavaşlıyor böyle, çekiliyor kenara böyle diye. Bana bir serinlik geliyor. Bir de diyor, parmağımdan diyor, su çıkıyor benim bile. Soğuk su çıkıyor benim böyle diyor. Onu emiyorum böyle diyor. Emiyorum böyle diyor. İçim oh, rahatlıyorum biraz diyor. Tabii sonra gene başlıyor. Peki neden acaba böyle diyor? Ona nasıl muhtemelenler? Yeğenim Muhammed olduğu zaman diyor, bana Süveybe müjde verdi böyle. Ona sevindim ben diyor. Sevindim diyor. Onu azat ettim ben diyor. Onun için diyor Rabbim diyor ateşimi o anda söndürüyor benim böyle. Bir de ona süt ver dedim diyor. Sütü su oldu ben dönüyor muhtemelen böyle buyurmuşlar böyle. Bir de bir Mısır'daki bir Yahudi gelin muhtemelen. Bundan tahminen 400 sene önce kitaptaki o unutum tarihini de Mısır basılı bir kitapta şey yapmışım bunu. Tahminen 400 yıl önce olacak. Tabi bir Yahudi kız Mısır'da, Kahire'de evleniyor böyle. Korusu eşi tabi Yahudi böylece. Evleniyor, geliyor. Daha yeni geliyken, daha taze geliyken bakıyor komşu evinde bir temizlik falan var böyle. Komşuya kan toplanmışlar böyle. Ev temizleniyor, baş temizlerken böyle. Koyunlar kesiliyor, elma falan kavruluyor, pilav yapılıyor. Bir telaş var bunlara böyle. Bunu da getiriyorlar. Pilav, helva bunu da getiriyorlar. Et tipi bunu da getiriyor kendisine böyle. Bu soruyor, ne bunlar diyor. Bir şey değil mi bunu da getirinler. Bunu da veriyorlar. Tabii sıcak memleket, açık camlarda. Şimdi akşamdan sonra korosu geliyor. Korosu söylüyor. Bugün de bizim komşular diye bir telaş var böyle böyle diyor. Ev temizlendi diyor, komşular toplanlar diyor, birkaç tane koyun kesilir diyor, pilavda olduğu belki diyor, ne burada oluyor böyle? Kurası Yahudi da bir komşu biliyor böyle. Onların da peygamberin doğum gelisi diyor bana böyle. O Müslüman diyor tabi onlar diyor. Onların peygamberin doğum gelisi diyor böyle. Bu bizim komşu diyor, kadın diyor, çok salih kadın böyle diyor. Allah dostu böyle, evliye, salih bir kadın böyle diyor. Komşu biliyor tabii Yahudi olsun biliyorum böylece. O diyor çok sevdiği peygamberi diyor. Peygamber doğum gününe diye böyle yapar. Her birisi yapar böyle böyle diyor. Bak biraz sonra okula bir şey onu okula böyle böyle diyor. Bu da bir dinleyen bakayım ne olacak bakayım diye oturuyor bunlar camda. Tabii yeniyor, içiyor derken böyle oturuyorlar. Kur okunuyor. İlahi söylüyorlar. Kaste söylüyorlar. Peygamberle ilgili söylüyorlar. Sarmaşa getiriyor bunlar bu şekilde. Bu yeni Yahudi gelini çok duygulanıyor muhtemelen. Çok bana duygulanıyor böyle. Yani gönlü akıyor böyle böyle. O peygamberimizin metnini tabi bir Arapça biliyor. O kastenin anlamını biliyor böyle. Kur'an okuyorlar, hafıza okuyorlar Kur'an'lara böyle. Güzel hafıza okuyorlar böyle. Bunlar zikrediyorlar, savaşta getiriyorlar bunlar böyle. Bir muazzam bir manevi zevk, feyiz oluyor böylece. Bu gelin böyle iyice okuyorlar veriyor böyle. Kola oturuyor orada böyle. Yatma zamanı geliyor. Yatıyorlar. Diyor ki şimdi gelin kolasına ne olur bir bağışlama dokunmalar var ben diye. Ben de bir halim değişti diyor. Ben de kendince bu şey böyle bir. Aynı yatı yatıyorlar. Bana dokunma böyle diyor böyle. Böyle peki diyor böyle. Dönüyor yatıyor bunlar o şekilde. Ne zamansa bu gelin rüya görüyor muhtemelen böyle. Rüyasına bakıyor. Çok nurlu bir zat-ı muhterem kişi. Çok nurlu böyle. Önde, yanında, iki sağında son bir kişi. Arkadan daha başkaları var böylece. Hepsi nurlu ama. O komşu eline geliyorlar muhteremler. Oraya geliyorlar. Bu da gidiyor tabii rüyasında böyle. Gidiyor, onu çok sevmiş onu böylece. Oradaki soruyu dışarıda bulunan birisine. Kim o gelen? O görünen kişi değil, peygamberimiz ya. Peygamberler. Sağında Ebu Bekir, Hazreti Ömer, arkada diğer sahabeler böyle diyor. Bu kadın diyor, her sene diye Peygamberimiz aşkından bunu yaptı işte böyle diyor. Da Peygamber'in de memnun olmuş diyor, bunu ziyarete geldi diyor böyle. Bu şimdi ağlama başlıyor. Niye ağlıyorsun? Ah ben de onu görmek isterim ama ben Yahudiyim. Acaba beni kabul eder mi? Diyor ki Peygamber, bütün insanların peygamberi. Neyse uyarmaya geldi o. Tabii ki kabul eder. İşlere giriyor bu. Peygamber gördü anlamı muhteremler, tabi rüyada böyle ama net rüya görüyor. Diyor cezbeye geliyor, aşkı Muhammed'e geliyor. Diyor ki ya Muhammed ne olur ben de Müslüman olayım be. Beni kabul eder Müslümanlar böylece. Peygamber buyuruyor ki peki diyor, peki diyor ya. Söyle bakalım Peygamber burada başlıyor söylemeye. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Bunu söylüyor gelin muhteremler. Peygamber de tamam diye ümmetim oldun benim. Hem bana diyor sahabi oldun diyor. Bak peygamber böyle. Yani peygamber öncesi tabi iman etti ben. Hem bana de sahibi oldun, manevi sahibi oldun bana, hem ümmetin oldun benim diye böyle. Uyanıyor muhtemelen böyle. Uyanıyor ama bir cezbe. Ne cezbe? Allah'a çekilme. Ruh böyle. Gönül böyle. Allah diyene görmedi böyle. Gönül duramıyor tabii böyle. Tam ağlama başlıyor böyle. Ağlıyor, altı ay geliyor. Ben de misin oğlum? Elhamdülillah diyor böyle. Ama eşim Yahudi. Acaba nikahımız olur şimdi? Bir annesi yatıyor yatağında. Acaba nikahımız bozulmuş şimdi? Düştüm nikahımız acaba? Bu sefer bilmiyor tabii. Her ihtimale karşı korasım ayrılıyor benim yatağından böyle. Araya bir şey çekiyor, gölge çekiyor böyle. Dokunmasın bedenlerden böyle. Sabah müftüye gidelim sorayım bakalım. Ne olacak durum bakalım böyle diyor. Meğer korası da rüya görmüş. Korası yanmış. Böyle. O da ağlıyormuş korası burada. O da görmüş. O da etkilemiş. O gece etkilemiş. Anlıyor bunun çekindiği kendisinden. Diyor ki eşine neyse ismi kaçma kaçma benden diyor. Ben de rüya gördüm diyor. Ben de Müslüman oldum böyle bir adamlar. O zaman kalkıyor bundan bu sefer şimdi. Kalkıyorlar. Şimdi ne yapalım? Müslüman oldular bir şey bilmiyor ama böyle. Şimdi bilmiyorlar. Sırf Allah diyor böyle. Allah, Allah diyor. Oturuyorlar böyle, zikirler böyle. Aklına geliyor. Peygamberimizin vasıfları, nuraniye, onun aklına geliyor böylece. Sabahı bekliyorlar böyle. Tabi sabah oluyor. Müftüye gidiyorlar bunlar şimdi. Müftüye gidiyorlar. İşte durum böyle böyle. Müslüman oldu. Nasıl oldu? Anlatan mesele bu şekilde. Müftü ağlıyor muhtemelen. Siz diye ben üstünsünüz diye. Bak böyle. Üstünsünüz benden böyle diye. Siz diye peygamber önünde peygamberle beraber etmiş gelmiş artık bak böyle. Yani peygamberle beraber böyle. O sahabeyle beraber etmişsiniz böyle. O sahabesiniz şu anda böyle böyle. Siz üstünsünüz muhtemelen böyle böyle. Ama üstünden diyor bu da bir gidelim kelimiş artık muhtemelen böyle. Getiriyorum kelimiş artık böyle. Müslüman oldular. Elhamdülillah. İşte peygamberimizi sevmek muhtemelen Aleyhisselam'ın peygamberimizi Uhud Harbi'ne çıkılacak zamanlar Medine-i Münevvere'de bir kadın vardı. Adı Nesibe. Hanım derdi. Nesibe Hatun derdi. Bir kadın vardı böyle. Kadın da peygamber aşık muhtemelen. Kadın da böyle. Peygamber, yanıyor peygamber sevgisinden. Kolesi iki oğlunu hazırlıyor savaşa. Onlara böyle. Az ve bunlara savaşta ikisini bunlara böylece. Bunları savaşa gönderiyor. Tabii kendi evde kalıyor bu şekilde. Şimdi gününüz aklına geliyor. O gün cumartesiydi o günde. Aklına geliyor ki benim peygamberim Allah'ın Habibi son peygamber aleyhissalatü diyor. Uhud'da güneş altında düşmanla savaşırken diyor nasıl oturayım ben diyor. Oturamıyor böyle. Yanına bir tesis su alıyor. Yanına bez alıyor. Biraz merem alıyor. Gideyim diyor. Hiç önce yaralara bakıram diyor. Su veriyorum bunlara veriyorum derler. Uhud'a geldi. Daha geldi bazı kanları bile. Girdi böyle o zamanlar. Tabii su mu verdim yaralara derken böyle. Bir ara savaş karanılmışken ters döndü zaten böyle. Ok tepesi var giden bir noktada böyle. Okçuları bırakın mevzine ayrılınca Halbim Belet soru komutanı düşman tarafında arkadan çığırdı İslam ordusunu. Bir anda karıştı böyle. Karma karışık oldu. Bahati kadın bir ara peygamber yalnız kaldı muhtemelen böyle. Yanında kimse kalmadı sahabelere böylece. Bir de peygamber geliyor üzerine saldırma peygamber muhtemelen böyle. Hemen yerden bir kılıç kaptı. Hoşça gitti. O gelen at üzerine muhtemelen böyle. Aşağıdan vurdu böyle. Ayağını kesti, yordu. Ayağını kesti, ayağı düştü. Onu düştü orada bu şekilde böylece. Ondan sonra aldı kılıcı başladı savaş muhtemelen böyle. Korusuna bağırdı. Buraya gelin buraya. İki oğlum böyle. Buraya gelin, buraya böyle. Zaten bu şekilde. Peygamberimiz savunma başladı bunlar. Peygamberimiz elini açtı muhtemelen böyle. Allah'ım, ben bundan razıyım. Bunları cennete bana komşu eyle. Bunları, yani Kore'sinin iki oğlu da kadınla böyle. Bunu bana komşu eyle muhtemelen böyle. Bu verdi. Cennette en üstün makam muhtemelenler, Peygamberimize komşu olmak muhtemelen komşu olmak. En üstün makam cennette peygamber komşular böyle böyle. Mesela dünyadan sahabeler peygamber her bir gördüler ama bazıları gördüler 10 sene, 15 sene mesela. Bazıları 1 saat, 2 saat gördüler. uzaktan gelenler de böylece. Ama geçici bir zaman da böyle. Ama cennette komşu olunca ebediyen o sonsuzlar mı böyle? Peygamberle komşu olmak. Bu işi Rabbimize nasip etsin muhtemelen inşallah. Cennette evde komşu olmuyor Aleyhisselam Hazretleri muhtemelenler. Şimdi azı cemaatimiz mübarek gece Peygamber'in doğum gecesi böylece. Yani bu geceye saygı yapmak gerekiyor, hürmet yapmak gerekiyor. Mümkünse kişi evinde bu akşam daha bir şey bolluk olsun evinde. Yani böyle. Yani meyve olsun, neyse mesela böyle. Yani çoğuşu otursunlar bu şekilde. Bir Peygamberimizin isim anılsın, savaşı getirilsin muhtemelen böyle. Konu okunsun evine inşallah nasip olsun böylece. Yani Peygamber'i sevmek boşa gitmiyor muhtemelen böyle, gitmiyor böylece. Nasip olsun, yarın akşam inşallah Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde inşallah muhtemelen Peygamber'in çocukluğu konusu gelecek yarın akşam inşallah muhtemelen. Orada gelirsin inşallah inşallah. Peygamber'in çocukluğu, yetimliği, çocukluğu, sahneye gitmesi Peygamber'in o dönem inşallah olacak. İlahi Teala Fatiha.